Ja teraz na ciebie też mogę patrzeć, a to nie jest do was, bo wy to wiecie, ale naprawdę, dzieci to jest nasza przyszłość, to jest nasz potencjał. I to nie jest wyświechtany frazes, to i jest jesteśmy po prostu za nie prawda. Odpowiedzialni. Mhm. Kto inny, jeśli nie dorośli. Bardzo wam dziękuję, doktor Anna Krawczyk. Dziękuję. Małgorzata Szumowska, to była audycja Ludzka Sprawa, którą wydawała Piotrka Masierak i żegna się z państwem Sylwia Grgoczyk-Abram. Do widzenia, dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 4 dni wielkich atrakcji. Już w piątek po 19:00 koncert dla Ptaszyna. W pamięci wybitnego jazzmena i naszego trójkowego kolegi zagrają Special Quartet i Atom String Quartet. W niedzielę pierwszy zagraniczny zespół w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu Trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam Brzechwa. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 marca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Specjalna misja wojskowa pojedzie do Ukrainy. Wyślą ją Francja i Wielka Brytania. Polscy żołnierze ze sprzętem jadą na Litwę. Pomogą w poszukiwaniach zaginionych Amerykanów. Do szpitala na krótką obserwację trafił król Karol III. Po szczycie w Paryżu prezydent Francji ogłasza, że do Ukrainy uda się specjalna misja. Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja i Wielka Brytania wyślą tam wojskową misję jako element długoterminowego wsparcia. Jeśli chodzi o misję stabilizacyjną, to większość krajów europejskich otwarcie odrzuca ideę wysłania swoich żołnierzy. Zdecydowanie przeciwne temu pomysłowi są państwa graniczące z Rosją i Ukrainą, w tym Polska, o czym mówił w Paryżu premier Donald Tusk. Lotnisko w Jasionce, no to jest to największy hub. 90% całej pomocy idzie przez nasze przejście graniczne, więc mamy co robić. Ja z dużą satysfakcją przyjąłem słowa prezydenta Macrona, który nieponaglany bynajmniej przeze mnie powiedział to, o czym my mówimy od dłuższego czasu. Pomoc Ukrainie, a więc na przykład także wysłanie wojsk na Ukrainę w celu stabilizacji pokoju, nie może w żaden sposób osłabić możliwości obronnych wschodniej flanki, a więc naszej granicy, granicy Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Także rząd Włoch od dawna powtarza, że nie wyśle żadnych żołnierzy do Ukrainy. Z kolei minister obrony Niemiec po raz pierwszy nie wykluczył udziału niemieckich wojsk w misji pokojowej. Boris Pistorius uważa też, że Rosja nie wykazuje żadnego zainteresowania pokojem. Boris Pistorius jest ministrem obrony w rządzie Olafa Scholza. Niewykluczone, że pozostanie na czele resortu w nowym rządzie, bo jest jednym z najpopularniejszych polityków i reprezentował politykę zbieżną w kwestii obronności z HDK-ami. Dlatego to, co mówi polityk SPD, ma duże znaczenie. A Boris Pistorius, pytany w Berlinie o udział niemieckich żołnierzy w misji pokojowej, nie użył zdecydowanego nie. Minister ocenił, że sytuacja dojrzała do takiej, w której o wysłaniu niemieckiej armii nie warto rozmawiać przy mikrofonach, bo szybko zmieniają się czynniki, od których taka decyzja zależy. Pistorius wymienił kluczowe kwestie, jaki byłby mandat, które kraje brałyby udział w misji, jaki dokładnie byłby cel i co na to Rosja. Rosja jednak, zdaniem Pistoriusa, nie jest zainteresowana pokojem i nie wykonuje gestów, które mogłyby świadczyć o chęci choćby zawieszenia broni. Dlatego, jak sugerował członek rządu, Europa musi się zbroić, prezentować jednolite stanowisko i nie dać się zwieść rosyjskim działaniom pozorowanym. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Polscy żołnierze jadą na Litwę, by wesprzeć poszukiwania zaginionych czterech amerykańskich żołnierzy. Polski kontyngent to około 30 wojskowych, między innymi nurkowie z 16 Pułku Saperów z Orzysza. W poszukiwaniach pomoże specjalistyczny sprzęt, powiedziała nam pułkownik Joanna Klejszmit, rzeczniczka Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Siły zbrojne również wyślą około 15 jednostek sprzętu, w tym wozy zabezpieczenia technicznego, wóz zabezpieczenia medycznego, pojazd inżynieryjny do prowadzenia prac ziemnych i samochody ciężarowo-terenowe. Czterej amerykańscy żołnierze zaginęli we wtorek podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu na Litwie. Pojazd, którym się poruszali, odnaleziono w bagnie. Rząd nie wstrzymał prac nad programem Pierwsze Klucze. Podczas wizyty w Poznaniu minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk zdementował informację o rzekomym odrzuceniu projektu. Minister podkreślił, że resort jedynie czekał na dodatkowe opinie Jej projekt zostanie wpisany do wykazu legislacyjnych prac rządu. Ja myślę, że to będzie jedno z najbliższych posiedzeń właśnie ZPPR-u, czyli Zespołu Programowania Prac Rządu, bo tak się to ciało nazywa. Jestem po rozmowie z szefem ZPPR-u, panem ministrem Berkiem. Absolutnie nie widzi żadnych niepokojących powodów do tego, żeby ten projekt ustawy nie wszedł. Program zakłada dopłaty do kredytów dla kupujących mieszkania z rynku wtórnego. Król Karol III trafił na krótko do szpitala na obserwację. Powód to, jak podaje dwór, skutki uboczne leczenia nowotworu. Z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Monarcha zmienił plany. Nie pojedzie do Birmingham, gdzie odwiedzić miał m.in. świątynię Sików i otworzyć nowy szpital. Zamiast tego Karol ma odpoczywać. To tylko najmniejszy z możliwych wypojów na drodze, a wszystko jak najbardziej zmierza w dobrym kierunku, zapewnia BBC anonimowe źródło w pałacu. Jeszcze w środę widzieliśmy Karola podczas wizyty w Somerset House, sprawiał wrażenie pełnego energii. Monarcha upublicznił diagnozę ponad rok temu. Wiemy, że zmaga się z rakiem, nie wiemy jakiego rodzaju. Jesienią zeszłego roku zaczął stopniowo powracać do podróży i obowiązków publicznych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek pogodnie, choć nad morzem i w Karpatach może padać deszcz, nad morzem i w górach także silniejszy wiatr. Od 10 stopni na Podhalu do 15 w centrum i 16 na północy, a w nocy przy gruncie spadki temperatury do minus 4 stopni. Sześćdziesiąte trzecie urodziny Trójki. 63 na 100. Co teraz? Nawet nie wiem. Raz, dwa, trzy. Dobry wieczór, jak tu przytulnie w tej Trójce pod Księżycem. To taka drobna rewizyta. Ludzie przyszli do Trójki pod Księżycem. Mam okazję, żeby spojrzeć na rok naszej pracy od 62 urodzin radiowej Trójki, bo tak właśnie myślę, że ta nasza praca nad tym, co nazywamy odbudową Trójki, zaczęła się właśnie w kwietniu 2024 roku, bo wtedy rzeczywiście na antenie można było już odczuć zmiany. Wcześniej one tak kroczyły, pracowaliśmy dużo nad tym, co się dzieje w środku, co się działo w zespole, co dotyczyło takiego układania też relacji. Jednak w grupie ludzi, myślę, że możemy to sobie szczerze powiedzieć, doświadczonej bardzo mocno. Doświadczeni byli zarówno ci, którzy w Trójce pracowali przez ostatnie lata, jak i ci, którzy wracali do Trójki z już swoim takim bagażem doświadczeń zgromadzonych na zewnątrz, jak i z zupełnie innymi doświadczeniami doszli do nas nowi koledzy, nowe koleżanki, więc tak właśnie myślę, że to jest rok budowania zespołu Trójki z ramówką, która odzwierciedla to, na czym nam zależy. Jest w niej miejsca najwięcej dla autorów, autorek, audycji, które właśnie mają w sobie ten niesłychany i niepowtarzalny, powiedzmy to też wprost, w kontekście całego medialnego rynku, autorski charakter. Autorzy w Trójce to oczywiście bardzo specjalne osoby, dlatego można im w pełni zaufać i to oni kształtują charakter, dźwięk, wrażliwość tej anteny, szukając wszystkich rozmaitych radiowych form, więc po tym roku mam rzeczywiście takie wrażenie, że zbudowaliśmy fundament, a teraz będziemy robili kolejne kroki. Miałam taką bardzo ciekawą okazję, to jest formalność, do tego jesteśmy zobowiązani, napisać raport za rok 2024 z działalności Trójki. Oczywiście pisał go przede wszystkim Adam Sobieraj i Mateusz Tomaszuk. Pozdrawiam serdecznie tych naszych nie zawsze obecnych, oczywiście Mateusza audycja Off Control jest obecna, no ale na przykład Adam Sobieraj ujawnił się nam jako autor Pisi Gongoliny. Na co dzień nie słychać go na antenie, więc oni są tutaj cały czas w radiu i pracują każdego dnia jak mróweczki. Stworzyli taki raport podsumowujący rok 2024 i dobrze jest też, myślę, w planie życiowym czasami sobie taki raport przygotowywać, bo kiedy zobaczyłam czarno na białym, ile wydarzeń, ile tematów, audycji, koncertów, spektakli radiowego teatru, wyjazdów, opowieści w ciągu tych 12 miesięcy zrealizowaliśmy zgodnie z takim planem, aby właśnie Trójka ruszyła z powrotem w świat i żeby świat zaczął przychodzić do Trójki, to miałam takie poczucie, że wspólnie jako zespół, bo to jest praca zespołowa, właśnie praca tych autorów, zrobiliśmy kawał porządnej roboty. Ale podkreślam, mamy oczywiście apetyt na znacznie więcej. I może też zaskoczę wiele osób, bo gdybym miała powiedzieć o takim nieoczywistym, nowym w Trójce w ciągu tego roku, to jest pojawienie się w naszym pokoju 109. To jest taki pokój, w którym nasza redakcja spotyka się na kolegiach. To jest też taki pokój, gdzie można napić się kawy. Goście czekają przed wejściem na antenę. Pojawił się tam stół do piłkarzyków. To brzmi może dziwnie, ale te piłkarzyki i szansa, żeby zmierzyć się w pojedynkach czasami bardzo takich działających na ambicje, a czasami czysto towarzyskich z innymi osobami, a przy okazji pogadać, poznać ich lepiej, poznać ich reakcje, emocje, to jest coś fantastycznego. Także wspólne takie rozrywkowe chwile mają ogromne znaczenie do tego, żeby ludzie właśnie mogli spojrzeć na siebie trochę inaczej, a to jest bardzo ważne. I skoro jest taka też nocna pora, to myślę, że to jest taki czas, w którym nie warto ukrywać pewnych rzeczy, więc mogę powiedzieć otwartym tekstem, że ten rok pokazał mi, jaką naprawdę satysfakcją jest budowanie radiowych form rękami, wrażliwością, głosami innych autorek i autorów. Przez lata przecież odpowiedzialna byłam za to, co sama robię. Wiele godzin spędzałam przygotowując własne audycje, przygotowując się do nich, wybierając muzykę, szukając tematów. I nie wiedziałam tak do końca, jak to będzie, kiedy to nie ja osobiście zajmuję się przygotowywaniem programów. No, mam jakiś taki delikatny, malutki wkład, no, ale jest on symboliczny w kontekście całej naszej wielkiej anteny. Jak to będzie, kiedy robią to inni. I muszę powiedzieć, że to jest świetne. I jak się spojrzy na to właśnie tak jak w tym podsumowaniu, raporcie, to jest to coś tak satysfakcjonującego i nigdy bym nie poznała tego uczucia, gdyby właśnie nie ta decyzja, która sfinalizowała się podpisaniem umowy 17 stycznia 2024 roku. Samemu by się nie zrobiło tylu pięknych rzeczy, tych elementów, które budują radio, najpiękniejsze medium, jakie istnieje na świecie. A propos, to jest ten dzień, w którym oficjalnie zaczynamy nasze czterokoncertowe obchody 63. urodzin Trójki. Już dziś wieczorem odsłonimy tablicę upamiętniającą Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Nasze studio M5 będzie od tej pory Ptaszynem. Będziemy chodzić do Ptaszyna, będziemy nagrywać w Ptaszynie. To będzie bardzo ciekawy, nowy rozdział w naszej historii. A po 19 na żywo w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przyjaciele Ptaszyna zagrają koncert. To oczywiście będzie właśnie ten najwspanialszy wybuch wspólnoty, który można zbudować. To takiej wspólnoty, która u nas w radiu się właśnie mnoży. 150 osób w naszym studiu, ale nieograniczona liczba przed radioodbiornikami. Atom String Quartet, Special Quartet, czyli muzycy, którzy grali z Ptaszynem przez wiele lat, wykonają jego kompozycje, utwory, które skomponowali z myślą o nim. No to będzie wspaniały święto. 30 marca w niedzielę po godzinie 19 posłuchamy pierwszego w odnowionej Trójce, ale przecież nie pierwszego w długiej historii naszej stacji koncertu zespołu z zagranicy. Zespół After Klang prezentuje takie podejście do wspólnotowości, które jest nam bardzo bliskie. Oni angażują publiczność w swoje występy. Nie chcą po prostu wejść na scenę i wystąpić. Są żywo zainteresowani tym, w jakim miejscu się znajdują, kto ich słucha. I muszę powiedzieć, że w Danii radio publiczne nie zajmuje się organizowaniem koncertów i wspólnie pokiwaliśmy głowami, że bardzo szkoda, że duńskie media tym się nie zajmują, ale cieszę się, że my tutaj takie wspaniałe archiwum koncertowe budujemy. 31 marca jazda bez trzymanki. Od godziny 18 Artur Andrus dostał od nas wolną rękę. Warunek był taki, że ma zrobić konkurs piosenki. Okazało się, że jest to ustawiony konkurs piosenki. Dlaczego ustawiony? Ale w tym konkursie to oczywiście przede wszystkim liczy się spotkanie, bo poza tym, że zaproszeni goście wspaniale śpiewają, bo to i Alicja Majewska, i Magda Umer, i Mela Koteluk, i Ralf Kamiński, i Basia Małecka, i sam Artur Andrus, a także Luk, ale to, co będzie się działo także w opowieściach, pokazaniu dystansu do siebie, to będzie clue tego spotkania w Wigilię urodzin Trójki lub, jak to woli, w ostatni wieczór, kiedy Trójka ma 62 lata. A dzień później Basia Małecka, którą co drugą niedzielę można na naszej antenie usłyszeć, pięknie opowiada o bliskiej jej muzyce, ale przede wszystkim wokalistka, która nagrała płytę Agnieszka i właśnie utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 1 kwietnia po godzinie 19 ze swoimi kolegami, którzy towarzyszą jej na scenie, wykona. Dodam tylko, że 1 kwietnia w ogóle będzie dniem wyjątkowym na naszej antenie. Nazywamy to huraganem 63 i zdarzyć się może wszystko. Będzie pięknie. No i nadal nie wiem, gdzie jest Baszka. 63 na 100. Dziękujemy, Agnieszko. Dziękujemy, panie Borysie. Rozpoczynamy więc świętowanie 63 urodzin trójki. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Przeszłość to nasze korzenie. Teraźniejszość, wiadomo, a przyszłość... Ograniczymy się skromnie do życzeń. Z góry za nie dziękujemy. Słowa klucze to uśmiech i pochodne, czyli takie muzyczne, rozbrykane michałki, choć gość specjalny wydania ma na imię Paweł. Zapraszamy. Jesteśmy gotowi? Ta-da! Zaczynamy! Hasło, uśmiech, odzew, beztroska piosenka. Nasze i państwa święto. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Zmieniliśmy jednak szyk. Teraźniejszość najpierw to Agnieszka Szydłowska, teraz przeszłość. W studiu trójki on sam, Paweł Sztompkę. 63 urodziny trójki. 63 na 100. Paweł Sztompkę, tak, tak. Ale skoro mowa o przeszłości, bo człowiek, który, może jeden z ostatnich, który pamięta tę radiową, trójkową przeszłość. Wszystko pamiętam. Więc właściwie o co mnie zapytasz, to powinienem wiedzieć lepiej niż o sprawach rodzinnych. Proszę bardzo, najdawniejszy moment, który właśnie pamiętasz, twój w trójce. Wiesz co, to była sytuacja jednak przyjęcia mnie do trójki. Dlatego, że to jest 77 rok, jestem na muzykologii, moim kolegą na muzykologii jest wówczas... Mirosław Bójko. I on już pracował w trójce w redakcji muzyki poważnej. Słuchacze, którzy od niedawna słuchają trójki, czyli mniej więcej od 30 lat na przykład, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo silna była redakcja muzyki klasycznej w programie trzecim. Zawsze się kojarzy, że to muzyka rozrywkowa, czy młodzieżowa, ale muzyka poważna to była potęga. Krzysiek Lipka, Piotrek Orawski. Małgorzata Pęcińska. Powinienem zacząć, to Małgorzata Pęcińska. No i młodsza, więc na końcu. To towarzystwo było super klasyczne i super trójkowe. Dla mnie taką postacią nieprawdopodobną w trójce klasycznie był Piotrek Kamiński, który później zmieniał nazwisko, bo pracował w Radiu France International i nadawał w stanie wojennym o nas, o tym, co dzieje się w Polsce. No, a poza tym zna się do dzisiaj na operze. Ale jak? A wiesz, jak on wyjechał do Paryża? Nie, w jaki sposób? No skąd? To było genialne, dlatego, że on... Z Warszawy na pewno, ale... Z Warszawy. On był konsultantem muzycznym takiego przedstawienia, które robił Polański w Warszawie, Amadeusz. I to było Teatrze na Woli u Łomnickiego. Polański zresztą tam grał jedną z głównych ról. Byłem na tych próbach. Piotrek czasami nas tam zaciągał, żebyśmy to oglądali. I w ten sposób miałem szansę poznać samego Polańskiego, wiesz? I go chciałem namówić, żeby zrobić audycję. On nie chciał mu się tu przychodzić, bo on był taki w uderzeniu. Ale jak mu powiedziałem, żeby opowiedział o komedzie, to się rozkleił i to dla nas zrobił. Ale nie przychodząc tu, tylko myśmy go nagrali tam w czasie tych prób właśnie. Świetny facet zresztą. Ale ponieważ mówimy o tym Paryżu jego i później o jego wielkiej karierze i również wielkiej karierze znawcy spraw opery, dlatego, że on później napisał genialne dzieło związane z tysiącem oper. Też specjalizował się już wówczas w operze i robił taką audycję. To było codziennie od 22.07 przez 7 minut do 22.15. A od 22.15 zaczęły się 3 kwadranse jazzu. Poniedziałek, środa, piątek. Można operze w 7 minut? W 7 minut, rozumiesz? No, taka w pigułce opera. I to było genialne, dlatego, że oni te wielkie dzieła prezentowali w takim skrócie, już bardziej nie można, ale jednocześnie to miało sens, więc ta redakcja była niesamowita i tą redakcję prowadziła Elżbieta Markowska, a dyrektorką programu była wówczas, kiedy ja przychodziłem, Krystyna Kępska. I to zacząłem opowiadać o Mirku Bójko, który powiedział, że szukają tam do redakcji jazzowej kogoś i właśnie to był taki czas, że gwiazdami właściwie w trójce mógł zostać każdy, kto się interesował muzyką, kto miał dużo do powiedzenia. Natomiast na etaty przyjmowano muzykologów. No i to było w słynnym pokoju 22 na parterze, na Myśliwieckiej. Jest 77 rok, gdzieś październik i przychodzę na takie spotkanie i siedzi Elżbieta Markowska i Krystyna Kępska i pytają mnie, co ja robię, więc ja mówię, że jestem na muzykologii, że a jak tutaj trafiłem, no powiedziałem, że nasz kolega, a jednocześnie już pracownik trójki, Mirek Bójko, powiedział mi, że trójka szuka ludzi, że jestem to, no i one uważały, że tak, że dosyć ciekawie to wszystko mówię, ale potem zadały mi pytanie, no dobrze, a dlaczego do trójki, co się panu w tej trójce tak spodobało i tak dalej. No i ja tu kompletnie zapłonąłem, dlatego, że ja nie miałem w domu trójki. Ja nie słuchałem trójki, nie miałem UKF-u. No właśnie, mój tata preferował jedyną stację, która wówczas była, to było Fale Krótkie i Wolna Europa i Głos Ameryki z Waszyngtonu, więc tam to było potrzebne. Na pewno nie wspomniałeś o tacie wtedy. Nikt mnie nie pytał, natomiast radio to były fale długie, które non-stop i ala long słuchała nasza gosposia, która nas wychowywała i ona po prostu cały dzień spędzała przy tym radiu. Tata, kiedy przychodził wieczorem z pracy, to słuchał już wyłącznie Wolnej Europy. Ja grałem na tych skrzypcach cały czas, bo tak to było. No i to była dla mnie lekka kompromitacja, dlatego że wtedy, podobnie zresztą jak teraz, Myśliwiecka miała taki bardzo określony styl i charakter i trójka i troszeczkę była zawsze taka sytuacja, no że są różne stacje, ale trójka jest jedna. No radia mogą być różne, ale to, co się dzieje w trójce, jest chyba najważniejsze. Trójka jest trójka, no więc ktoś przychodzi, kto chce tutaj pracować i mówi, że bardzo mu miło, ale on nie wie, co się dzieje. Tata słuchał na tych krótkich, tych Wolnej Europy, a ja na tych krótkich słuchałem rozgłośni harcerskiej. to był taki złoty czas rozgłośni od lat 60. do tego momentu właściwie, o którym mówię, do tych późnych lat 70. Ja wszystko o muzyce rozrywkowej wiedziałem z rozgłośni harcerskiej. Z rozgłośni harcerskiej, która w jakiś tam sposób miała wspólne cechy z Trójką. Byli wspólni ludzie, między innymi z rozgłośnią harcerską był związany i Marek Gaszyński, i Witek Pograniczny, Piotr. I Piotr Kaczkowski. Także to nie były zupełnie różne światy, ale to były różne światy, dlatego, że to był cudowny czas Trójki, kiedy ja właśnie wszedłem i tam były rzeczy magiczne. I te dwie panie, które mnie przyjmowały, były bardzo kulturalne, bardzo inteligentne. Właściwie zadawały mi pytania takie, żeby mnie nie urazić, ale widziałem, że to, że ja właściwie no w tym radiu o Trójce to niewiele wiem, oprócz tego, że Mirek Bójko powiedział, że jest tutaj taka ewentualnie możliwość załatwienia sobie roboty, to była jakaś plama. I wyszedłem stamtąd i zamyślałem, że fatalnie się przygotowałem do tej rozmowy. No i tak po jakimś 3 tygodniach Krysia Kępska do mnie zadzwoniła i powiedziała, że mi jeszcze wpadł. Raz i przyszedłem i ja mówię, myślałem, że panie do mnie nie zadzwonią, dlatego, że no jednak no nie słucham tej Trójki. No. Ona mówi, ale wie pan, bo to nam się tutaj pan podoba. I tak to się wszystko zaczęło. I ja dosyć szybko dostałem etat, jak na takie oczekiwania tam po kilku miesiącach. I 1 grudnia 1977 roku jako 23-letni chłopak rozpocząłem pracę na pełnym etacie w programie trzecim. Byłeś jeszcze studentem? Byłem studentem. Mało tego, to było tak dla mnie wszystko ważne i jeszcze nie wiedziałem, co robić, że byłem studentem na muzykologii. Zapisałem się na studia takie równoległe, drugie, na uniwersytecie też, na socjologię. Socjologia mnie zawsze interesowała i uważam, że jest wspaniała. Jesteś skończony a propos socjologii? Jestem skończony muzykologiem. Nie, tej socjologii nigdy nie skończyłem, ale ponieważ na tej socjologii byłem jakieś 2-3 lata, i czegoś tam nie zdałem, nawet wiem dokładnie. Poległem gdzieś na statystyce. No ale mi się to wszystko bardzo podobało, to dosyć szybko, jak już tutaj zacząłem pracować, to poszedłem jeszcze na takie studia podyplomowe, to się nazywało na dziennikarkę. I tam siedziałem z 1,5 roku, byłem na tych studiach. Skończyłem muzykologię, ale długo to mi dosyć trwało, bo już tutaj zacząłem pracować. I jak ktoś tu wsiąkł, to właśnie nie było mowy i każde spotkanie z naszymi dyrektorami, naczelną wtedy była Ewa Ziegler, więc takie żeńskie było bardzo kierownictwo w Trójce wtedy, kiedy ja zaczynałem. Się zaczynał, proszę przynieść dyplomy. I tu padało 5-6 nazwisk tych największych geniuszy tych trójkowych i wszyscy mieli już bardzo niewiele, bo wciągnęli się po prostu w pracę redakcyjną i takim uniwersytetem w pewnym momencie stała się właśnie Trójka. To, czego się nauczyliśmy w Trójce, to była taka nauka na całe życie. Maszka, ty byłaś polonistką? Jestem polonistką. Skończoną. Skończoną polonistką. Tak. Skończonym muzykologiem. Proszę pana, proszę tak? państwa, jesteśmy dopiero w latach 70. Tak, musimy teraz złapać oddech, bo państwo też pewnie zmęczyli się tą mnogością informacji. Bardzo prosimy o piosenkę radosną. Ależ mamy ich sporo. My, czyli Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz, Michał Żołądkowski oraz ja. Michał zaszalał i hasła, uśmiech, urodziny, bawmy się, odpowiednio beztrosko zinterpretował. Oto Good Vibrations, utwór, który kończy, jak poinformował mnie Michał, film pod tytułem Rockstar. Feel it, baby. UGGIE my body is healthy, my rhymes make me wealthy, and the funky bunch helps me to bring you a show with no intoxication. So come on, feel the vibration. Yeah, can you feel it, baby? Tę historię, którą teraz chcemy opowiedzieć, znaczy chciałabym, żebyś ty opowiedział, już państwo znają, ci, którzy słuchają, że tak powiem, nałogowo Trójki, w absolutnym skrócie. Agnieszka Osiecka. Przychodziła do Janka Borkowskiego, a ja byłem właśnie w pokoju 24, w którym było bardzo dużo biurek. To był taki pokój jazzowy, dlatego że to była Majka Jurkowska, to był Tomek Szachowski, który był taką potęgą, jeśli chodzi o sprawy jazzowe. Trzy kwadranse jazzu on robił, ale przede wszystkim jazz pianoforte. I rzeczywiście jako właśnie ten muzykolog, a jednocześnie jako absolutny znawca i jazzu, i muzyki fortepianowej, jazzowej, robił takie audycje na najwyższym poziomie. I muszę powiedzieć, że już teraz nikt takich nie robi, dlatego że po prostu był bardzo obowiązkowy, przychodził rano, walił w tę maszynę tak, że właściwie jak ja słyszę dźwięk maszyny do pisania, to zawsze mi się kojarzy właśnie Tomek, który palił chyba 60 papierosów. W tamtych latach tak było, że po prostu to było w pełni zrozumiałe i to mu pomagało koncentrację i pisać. I ten tekst był na kilka, a nawet więcej czasami stron, bo wtedy się pisało te teksty, tak, żeby opowiedzieć z czapy, że dziś tak będzie. Nie, to nie to radio. To były po prostu eseje, to były ważne muzykologiczne prace o płytach, które się zdobywało, o nagraniach, które właściwie wtedy były dla nas no czymś więcej, czy ta płyta, czy nagranie, aniżeli zwykłe, tak jak dzisiaj mówimy, a to taki utwór. Pojęcie płyty miało już jakiś ważny charakter i to wszystko razem budowało audycję, która pisana była godzinami, później nagrywana godzinami i później pojawiała się raz w tygodniu, bo tam taki był najczęściej ten system prezentacji i to było ważne. Wiesz, oczywiście nazwisk wszystkich nie będziemy wymieniali z różnych powodów, również czasowych, ale myślę, że tej historyjki nikt nie zna dzisiaj. Jest dwóch panów jeszcze żyjących, którzy kompletnie dzisiaj nie kojarzą się z Trójką, z muzyką rozrywkową, w tym rockową chyba głównie. Mianowicie Andrzej Olechowski i Jacek Bromski. Słuchaj, Andrzej Olechowski to w ogóle nie jest już moje pokolenie. To jest wcześniej też. Jacek Bromski też nie, dlatego że Jacek Bromski to jest z kolei pokolenie, na którym ja się wychowałem. Ja słuchałem Listy Przebojów Rozgłośni Harcerskiej i właśnie on ją prowadził. On był speakerem, on znał angielski. Wtedy mało kto znał angielski, on znał angielski, a tę Listę Przebojów przygotowywał Janusz Kosiński. Że już pamiętam Jacka Bromskiego jako osobę, która z gruzą zaczyna robić filmy, również filmy muzyczne, i który jest później jednym z najważniejszych reżyserów i swojego pokolenia, no i później był, jest człowiekiem, który ogromny miał wpływ na wszystko to, co działo się w polskim kinie. Ile razy go zahaczyłem o tę listę przebojów, czy o tą rozgłośnię harcerską, to on mówił tak, tak, tak. I ja wiem, że to było dla niego ważne. Mało tego, ja pamiętam jeszcze taką historię, to już w latach o wiele późniejszych, koniec PRL-u, kiedy prowadzi w Sopocie festiwal Interwizji. Jeden z takich festiwali to wygrał Niemen i dostał żaglówkę, ale nigdy jej potem nie odebrał, bo ona tylko tam stała w tej Operze Leśnej. Okej, trochę pomieszaliśmy czasy. Tak, wróćmy do Agnieszki. To słuchaj, ta Agnieszka była dla mnie ważna, bo Agnieszka przychodziła do Janka Borkowskiego, który był też w tej redakcji jazzowej, ale był redaktorem nagrań. Oni, właśnie Osiecka z Jankiem Borkowskim, jeszcze 10 lat wcześniej, zanim ja przyszedłem, zorganizowali coś takiego, co się nazywało Studio Piosenki. To było Polskiego Radia Nie Trójki, prawda? Studio Piosenki, ale to było na Myśliwieckiej. Tak. To ma swój taki ślad w taśmotece. Jeśli wejdziesz do naszej taśmoteki, to w pewnym miejscu jest taki zbiór małych taśm, małych pudełka, które się nazywają S. I to były właśnie S1, 2 do 1000. I w każdym było po jednym nagraniu. I to były właśnie nagrania, które były zorganizowane w studiu piosenki, dla studia piosenki. I tam były rzeczy no niesłychane. Dlatego, że tam pisali Agnieszka przede wszystkim. Dużo było skaldów, ale tam był Adam Sławicki. To było takie pokolenie, które właściwie wyrosło w STS-ie, a które później gdzieś przepoczwarzyło się. I jeśli chodzi o radio, to właśnie w Trójce w tym pokoju rządzili. I później z tego studia to się przerodziło w ogóle w nagrania archiwalne programu trzeciego i znowu Janek Borkowski tu był tą legendą, a już Agnieszka nie była skromną Agnieszką, tylko była wielką polską poetką i znała wszystkich i właściwie ogromnie lubiła przychodzić do radia. Nie wiem do jakiego stopnia, ale czasami się mówi Agnieszka w kawiarence Sułtan, tak? Ale dla mnie taką kawiarenką Sułtan Agnieszki był pokój 24. I ona przychodziła do Janka i właściwie mogła godzinami opowiadać i tam przeżyłem taki chrzest bojowy, wiesz, dlatego, że przyszła Agnieszka z Marylą Rodowicz. We dwie. No to już było szaleństwo, dlatego że panie były takie wyzwolone, muszę powiedzieć. Ja byłem młody i w pokoju 24, który miał 2 metry... że byłeś niezwykle. 2 metry na 1,5 metra, chyba nie... No ale taki malutki ten pokój, było 5 biurek, więc tam w ogóle stać pomiędzy tymi biurkami było trudno. Ale one stały i gadały i pamiętam, że mnie namawiały do tej pory, żałuję chyba, że nie pojechałem, na gołą plażę gdzieś pod Warszawą. No, gdzie... Nie, no to się gdzieś jeździło, już nie wiem, pamiętam, pod Warszawą, nad Świdrem była ta plaża chyba. I one jechały i tak cały czas, no to co, tu młodzi redaktorzy gotowi? No i ja coś mówię, że tam chyba nie mam kostiumu, tam nie trzeba kostiumu. Tak. No i do tej pory żałuję, że tam nie pojechałem, ale chyba by mi religia nie pozwalała. Chociaż tak z perspektywy lat, może nad ten Świder trzeba było się ruszyć. Ale ja zostałem w Trójce. Tak, proszę państwa, 63 na 100, bo 100 lat ma Polskie Radio. I teraz już dochodzimy do lat 80., pomijając te 4 miesiące od 13 grudnia, kiedy to nas nie było. Pamiętasz, co wtedy pamiętam, robiłeś? Pamiętam, dokładnie chodziłem tutaj na Myśliwiecką przez pierwsze kilka dni od 13. Była ładna pogoda, to była niedziela, tak, bardzo ładna. Nie przychodziłem tutaj, bo mi się wydawało, że może coś zaraz nas puszczą i ci żołnierze, którzy stali na warcie wartowni przed wejściem i jeszcze przed tą bramą wjazdową, wejściową, mówi tak, że to zaraz będzie i tak dalej. No i tak w kwietniu, 4 miesiące, tak, dokładnie. Więc tak. No i się zaczęło, no i później było, było potem... inaczej, ale było, wiesz, było zawsze bardzo twórczo. Uważam, że taki jestem trójkocentryczny. Nie powinienem być, dlatego że tak Bogiem a prawdą to smak radia poznałem właśnie w Trójce, bo byłem młody, tutaj przepracowałem 20 lat takich najbardziej twórczych w moim życiu, w życiu każdego człowieka, ale siłę radia później poznałem w Jedynce. To była siła. A tu był taki smak. Słuchaj, opuściłem Myśliwiecką, ale przeszedłem do tego samego radia, do tej samej redakcji muzycznej, tylko do jedynki. Mm-hmm. I to wydawało mi się wtedy, że to jest droga jak z Warszawy do Ameryki. Ale tak z drugiej strony to jest to samo radio, to jest ten sam styl. Wszystko jest bardzo podobne. Jednak? I muszę ci powiedzieć, że ten absolutnie. Ja wiem, że dla takiego Trójkowicza od A do Z to ja mówię herezję, ale uważam, że absolutnie radio jest jedno i ten styl radiowy jest jeden. I tak jak patrzę na te swoje, już w tej chwili zaraz będzie, ja nie mogę się przyznawać głośno, ale prawie 50 lat, które spędziłem w radiu, to tak, to jest potęga czasowa, przynajmniej pół wieku, to pamiętam taką historię, nie wiem, czy ci kiedyś opowiadałem o korze. Nie wiem, czy to nie było w radiu, ale no gdzieś spotkałem tę korę w życiu i ona zrobiła absolutnie wrażenie absolutnie wyzwolonej osoby i te jakoś tak zainteresowała się moją osobą. Muszę powiedzieć, że byłem taki aż skrępowany, bo jakoś tak to było wszystko tak, że życie jest piękne i tak dalej. I ona mówi, że w pewnym momencie, że dla niej każdy dzień jest nowym wyzwaniem, że dla niej każda sytuacja jest nowa i żeby przeżyć ten dzień, tę noc, ten jeden moment w życiu, to właściwie każdy dzień musi przynosić jakieś nowe wyzwanie, nową sytuację. A ja jej spokojnie mówię, wiesz, że ja chyba trochę na odwrót, dlatego że ja całe życie przepracowałem właściwie w jednym pokoju. To było ze 20 lat temu. Nawet przy jednym biurku. I tak widzę, jak ona coś tam dalej opada, ale widzę tak w tych jej oczach, że ona tak traci to zainteresowanie moją osobą, tą opowieścią moją. No bo to nudne. No właśnie dla mnie nie. Dla mnie to radio to nie jest w ogóle... I to biurko, i te pokoje, i te studia, które wydają się, że się w ogóle nie zmieniają, bo się nie zmieniają, to każdy dzień jest to, co tam mówiła Kora, że jest nowym wyzwaniem, nowym spotkaniem, że ten dzień w radiu jest za każdym razem inny. Wiesz, i to jest. Ja się opiekowałem przez 15 lat audycją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. 3 kwadranse jazzu. Jak tu mówimy o tych uniwersytetach, które dała Trójka, to dla mnie takim uniwersytet jazzowym, bo ja zacząłem od tej redakcji jazzowej, ja wiedziałem, że ja tam nie będę, ale oni trochę szukali do jazzowej, więc ja powiedziałem, że mogę się opiekować audycjami, ale żebym robił swoje jazzowe, to nie jestem za bardzo przygotowany. Oni mówią, to będziesz słuchał. No i rzeczywiście słuchałem. Kiedyś było tak, że wszystkie audycje, które były na antenie, musiały być wcześniej przesłuchane. I właśnie redaktor odpowiedzialny słuchał i nasi dyrektorzy mogli spokojnie się nas zapytać, a co jest w tej audycji, a na co zwróciłeś uwagę. Więc to nie można było tak przelecieć tej audycji, tylko 3 kwadranse jazzu, jak sama nazwa wskazuje, trwają 45 minut i człowiek słuchał tego od A do Z i się bardzo dużo uczył. Dlatego, że Ptaszyn opowiadał tam magiczne rzeczy, Tomek Szachowski opowiadał magiczne, Janek Borkowski z aktualnościami opowiadał rzeczy magiczne, później był jeszcze i Paweł Brodowski, wcześniej był Andrzej Dąbrowski. To były potęgi, to były takie historie, które oni opowiadali, że właściwie to był uniwersytet jazzowy, który miałem. Potem mogłem spokojnie prowadzić audycję swoją jazzową, Jam Session w Trójce, bo no miałem zaplecze kilkanaście lat słuchania tych audycji, tych gigantów jazzu. Tak było. Paweł Sztompkę z nami tej nocy. Czy państwo są z nami? Bo jakoś nie widzę żadnej reakcji. A to są nasze urodziny. Liczyliśmy na jakieś życzenia czy coś. No dobrze. Paweł Sztompkę, jeden z ostatnich, który tamtą trójkę pamięta, czy którzy tamtą trójkę pamiętają, chociaż numery pokoi mu się troszkę myliły, ponieważ raz mówił numer 22, ten kultowy pokój, a raz 24. No, nie drążyłam tematu, no bo nie wiem, czy chodziło o 22, czy o 24. No, to naprawdę uroczy człowiek ten Paweł. No, ma jedną wadę, no właśnie tę, że w 96 roku porzucił te wszystkie kobiety tutaj, przy Myśliwieckiej w Warszawie. No, patrzę na Ewę Wichrowską i powiedziała dumna, że ona dłużej tutaj jeszcze pracuje niż Paweł Sztompkę. No oczywiście dłużej, bo w 96 roku nie przeniosła się do jedynki. Dobrze, troszkę się rozgadałam. O, pan Zbyszek nawet napisał. Dobrze, dziękuję, że pan się odezwał, że kojarzy niektóre wątki i tak dalej. Później przeczytam, a teraz jeszcze muszę zapowiedź dokończyć. No bo właśnie, Paweł nie jest jedynym naszym gościem. Niespodzianko trwaj, bo rozpoczęliśmy właśnie urodzinową zabawę, oczywiście z pieśnią w menu. Okay! Niech cały 86. Tak. Zostałeś kierownikiem redakcji muzycznej, która no chyba coraz bardziej była popkulturowa. No, była, między innymi dzięki Liście Przebojów, która pojawiła się w 82 roku, 24. Wszystko się zgadza. Chyba marca. Powiem ci jeszcze ciekawszą historię, dlatego że w tamtym czasie był naszym dyrektorem muzycznym Leszek Nowicki. Mhm. Myśmy się tego Leszka trochę obawiali, dlatego że Leszek przyszedł spoza Trójki. Mhm. Czas taki wyjątkowo nieprzyjemny i w ogóle nie dość, że on nam krzywdy nie zrobił, to był genialnym naszym dyrektorem. Miał świetne pomysły i się nie bał tych pomysłów. Był taki bardzo twórczy, bardzo otwarty. I jak ja po tym Leszku przyszedłem, to myślałem na kierownika, że właściwie co ja tu mogę, jak on tyle nagrywał, tyle miał pomysłów, tak to wszystko było rozkręcone i ja dopiero wtedy zrozumiałem, że kierownik to musi przede wszystkim dbać o styl, styl programu. A to nie musi wymyślać od rana do wieczora i tytułów, i ludzi, którzy mają to. Nie, chodzi o opiekę nad tym, co jest i takie minimalne retusze. I mi się wydaje, że ja byłem rodzajem takiego kierownika. To był cudowny czas. O, Zosia jest. Cześć, Zosiu. Zosia Symi. Baszku, kochana, jak ja się cieszę, że tu do ciebie mogłam zajrzeć, paść. Pracuję z tobą tu 100 lat, a jestem tu 150 lat, ale czuję się, jakbym miała 25 lat. Pawełku, mój najdroższy, jeszcze ciebie tu widzę. A Baszku, powiem ci, przepraszam, broń Boże, żebym cię tylko nie, wiesz, uraziła, ale Paweł jest moją ukochaną osobą w Trójce. Z bardzo prostego powodu. Paweł był moim szefem, najukochańszym. I Paweł jest złotym człowiekiem, to wiesz sama najlepiej. Nie wypada mi też Pawła tutaj strasznie chwalić, bo będzie czerwony znamką. Zawstydzi się. Natomiast Paweł wymyślił z Jankiem Borkowskim koncerty, jak ja byłam jeszcze na urlopie macierzyńskim. Jak przyszłam, to koncerty zaczęła robić Alicja Leszczyńska, ale jakoś jej się to znudziło. Natomiast mnie to pochłonęło. Natychmiast mnie to wciągnęło. Paweł to wymyślił na chwilkę, ale ja znalazłam i pierwszego sponsora, i tak mi się to spodobało, a ponieważ to pociągnęłam, to się ciągnie aż do dzisiaj, 35 lat. No i kocham to studio i kochałam Agnieszkę Osiecką, znałam ją i dziękuję ci, Baszku, że tu jestem, że mogę te parę słów powiedzieć, bo te kolejne urodziny Trójki, to ty wiesz najlepiej, jakie to jest dla nas teraz przeżycie. Właściwie z roku na rok coraz większe. Wydawałoby się, że wiesz, tak się przyzwyczai. A guzik, prawda? Coraz bardziej je przeżywamy. A teraz mamy te szczęśliwe, już drugie urodziny w szczęściu. Przed nami piękne czasy. Odbudowujemy się. I urodzinowych koncertów mamy aż 4. Więc cudowna praca. Widzę ciebie uśmiechniętą. Życie jest cudowne, że niesie ze sobą niespodzianki fenomenalne. Ale mówimy o tych najpiękniejszych oczywiście. Ja znałam dzięki mojemu bratu wielu artystów z mojego domu po prostu i dzięki mojemu mężowi, ale tu poznałam kolejnych, następnych, dziesiątki, setki. Niektórych starszawych, ale niektórych bardzo młodych. Po prostu, no mogłabym napisać książkę, wszyscy mnie o to pytają. I może jakaś powstanie wywiad rzeka. No i mogę ci zabrać całą audycję i opowiadać długo, długo, bo ja w przyszłym roku obchodzę 50. 50-lecie. Aż mi to przez gardło nie przechodzi prawidłowo. Przeszło. Pracy. No, to jest sporo. Radio się na moich oczach. Teraz mogę mówić, jak ono się zmieniało. Grzegorz Miecugow, Grzesio, tak, zgadza się, Grzesio Miecugow, był fantastycznym szefem. Był tak do przodu. On zrobił coś, co było szokiem tu dla wszystkich, bo wprowadził serwisy co godzina i wprowadził audycje, oprócz bloków na żywo, autorskie takie, że po serwisie wchodził autor na żywo i nagle speakerzy nie byli potrzebni. Biedny. To była rewolucja. I oczywiście my w Trójce go uwielbialiśmy, bo Trójka była nowoczesna, inna. I on był w ogóle takim, że można było do niego pójść, o wszystkim porozmawiać, pokłócić się, pośmiać. Natomiast no, biedni speakerzy nie cierpieli go, bo stracili pracę w Trójce. Więc działo się dużo, dużo rzeczy. No można by naprawdę długo o tym opowiadać. Ciekawych, bo to się wszystko niesamowicie zmieniało i będzie się prawdopodobnie nadal zmieniało. I tak się mówi, że te wszystkie takie media, to one zginą, przepadną. Ja mam młodych przyjaciół, którzy tak jak ja mają w każdym pokoju radiko i nasłuchują tego, co my zagramy, o czym mówimy. Bo przecież u nas, na naszej antenie, młodzi, bardzo w tej chwili młodzi ludzie opowiadają o teatrze, o książkach, o filmie, więc słuchają nas młodzi i będą nas słuchali młodzi, a oczywiście starsi też. No dobrze, a teraz naj, bo dzisiaj wszystko ma być naj. Proszę bardzo, twoje trzy naj. Najukochańszym moim zespołem jest zespół Weather Report. To jest mój ukochany zespół. No, długo o muzyce i wymieniać to można, wiesz, bez końca. Moją ukochaną piosenkarką jest Randy Crawford. A w życiu coś poza muzyką i radiem istnieje jeszcze? No, oczywiście. Naj? Ja mam samych panów w życiu prywatnym. Wszystkich bardzo kocham. Ja jestem osobą bardzo szczęśliwą, bo los mi podarował wspaniałego męża, wspaniałego brata, wspaniałego syna i jeszcze wspaniałego wnuka. Sami panowie. Oczywiście panie równo kroczą obok tych panów. No i nie wiem, czy mogę tak nieskromnie powiedzieć, że bardzo mnie wspierają w tej mojej pracy. Czyli wracasz do pracy, ten dom jest gdzieś tam jak równoległy. Piotr Kaczkowski, wchodząc zawsze, od wieków, wchodząc do radia, mówił: dzień dobry domku do wszystkich. Właśnie dlatego, że on z domu prywatnego wchodził do domu radiowego i wiesz sama, że ja wiem, kiedy ty masz imieniny, a ty wiesz, kiedy są moje i musimy coś sobie razem zjeść, poopowiadać, porozmawiać, pobawić się. I to jest nasz domek, nasz drugi dom. Radio to jest bakcyl, który wciąga, tak jak aktora jego praca, jak muzyka jego praca. To jest artystyczna też praca, przecież wiesz. I ja tu chodzę, zamiatam, sprzątam po artystach, robię mnóstwo różnych rzeczy, ale to wciąga. To wciąga, to się kocha. I przeszłyśmy tyle turbulencji i nadal myjemy filiżanki, ale zapraszamy wspaniałych gości. To na koniec twój ulubiony kolor. Mój ulubiony kolor to jest róż, ale tak zwany, jak to się nazywa? Brudny. Taki delikatny. Zgaszony. Ale bardzo kocham czerwony i w ogóle lubię żywe. Uff, to bardzo dziękujemy. Nie da się tak krótko, Baszku, wiesz. Całuję cię mocno, dziękuję. A państwa? A słuchaczy uwielbiam i wszystkim, którzy tu są na koncertach, dziękuję, że są z nami, że wracają do nas. To jest tak nieprawdopodobnie ważne, że my się odbudowujemy, ale państwo nam tym pomagają, nasi słuchacze. Wszystko szybko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. Człowiek jest tylko sumą oddechów, więc nie mów mi, że jest jakiś sposób. Chciałbym coś wiedzieć teraz na pewno. To moja udręka, to jej sedno. Wiem tylko, że wszystko się zmienia. Coś jest, a później tego nie ma. To nie ściema. Każda historia ma swój dylemat. Ma swój początek i koniec jak poemat. Nowy temat kręci i nęci, a później umiera. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografie, zbieram w tej głowie jak w starej szafie. I tak płynie czas, nie dogania nas. W każdym z nas czas zatrzymuje się nieraz. Otoczeni sprzętem, upaleni skrętem, nagrywamy tę piosenkę. Łączymy style, mieszamy gatunki, jak na imprezie trunki. Robimy miksa, zlewamy w jedną całość. Dub, reggae, hip-hop, warszawski, folk, forma czysta. Rymów wielka rzeka jak Wisła płynie, dzisiaj na Tarchominie. Wiesz, kto rymuje? Niedługo będzie znał dobrze moje imię. Jestem jak powódź po ostrej zimie, jak śnieg w pędzącej lawinie, jak nowy film w starym kinie. Wudar sam system nigdy nie zginie. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Chciałbym zatrzymać czas, kiedy patrzę na nią. Zatrzymać świat, który chce nam chwilę kraść. Zawsze tanio sprzedać coś. Patrzę na nią teraz, bo mam szczęście. Mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pieprzę ich styl. Pieprzę najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet. Nie chcę wyjść na krawędź, jak oni. Też chcę mieć